En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Der er problemer med bemanding af ambulancerne i Region Hovedstaden. Der ikke vil de folk, der kører rundt med ambulancen, de vil simpelthen ikke arbejde under det her stærkt forøget tidspres, som de har oplevet gennem længere tid. Mange på personalet gør, at ambulancerne når for sent frem til de nødstedte borgere, der jo har akut behov for dem. Det ligner da et problem, som regionsrådspolitikerne snart skal finde en holdbar løsning på, og måske helst inden valget, vil jeg sige. Ja. Vi får en debat mellem Socialdemokraternes spidskandidat, regionsrådsformand er han også, Lars Gårdhøj, og kandidat til regionsrådet, Benedikte Kjær, som jo også er konservativ borgmester i Helsingør. Det er til sidst i den her anden time. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno, og vi nåede jo ikke over stregen med ugens fidusbamse, så der kan I lytte os stadigvæk hjælpe til. Og det gør I ved at skrive på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og her er der selvfølgelig også rum til spørgsmål og kommentarer, for eksempel til Berlingskes Kina-medarbejder Lene Winter, der kommer på besøg her om godt et kvarter 20 minutter og beretter om Kinas store planer om udbygning af kulkraft. Ja, det har vi brug for. Ja, eller masser af kulkraft. Det er mens verdens ledere, dog ikke kinesernes, er mødt til COP26 i Skotland. Ja, han har andre ting at foretage. Ja, altså den slags lokalpolitisk fnider, som man sidder der i lange møder og sådan noget demokratiske traditioner, det er jo ikke noget, kineserne har stor respekt for. Vi lægger ud med dagens første debat, og den handler om topskat. Der er 10.000 flere danskere, de kommer til at betale topskat fra 2023. Det var hovedhistorien i Berlingske her i først på ugen. Altså med mindre, at politikerne i de her kommende forhandlinger om, hvor vi jo skal gøre Danmark bedre osv., statsministeren har lagt op til, at man i de her forhandlinger vedtager, at man skal fortsætte med at hæve topskattegrænsen, for det er faktisk noget, man gør år for år, og det er også sket de seneste år, det kommer også til at ske næste år, men så sker det ikke mere. Velkommen til skatteordførerne fra henholdsvis det Radikale Venstre, Katrine Oldak. Tak skal du have. Og til Enhedslisten skatteordfører Rune Lund. Velkommen til. Tak Rune. For det. Længe siden, Rune. Godt at se dig. Jamen, tak. Katrine Oldak. Grænsen, den skal hæves, skal jeg forstå. Ja. Hvorfor? Det var fordi, vi egentlig synes, at vi godt kunne tænke os at få nogle af de mennesker, som i dag oplever, at de ikke tjener specielt... de synes jo ikke selv nødvendigvis, at de er topskatteyder. Det er håndværker, det er offentlige ansatte, det er Dansk Metals medlemmer, der er nogle 3F'er og nogle FOA-folk i den der flok. Og hvis man hæver topskattegrænsen med sådan ungefær 40.000-50.000, så får man faktisk lige præcis løftet en gruppe ud af topskatten, som jeg også ved, at Socialdemokratiet egentlig har et ømt spot for. Og det er jo faktisk også den gruppe mennesker, som igennem de sidste 10 år, faktisk med den reform, vi lavede i 2012 sammen med Socialdemokratiet og SF, da vi sad i regeringen sidst, det er jo egentlig også den gruppe, der kontinuerligt har været løftet ud af topskatten hen over de sidste 10 år. Og det handler vel om arbejdsmarkedsudbud, tænker jeg? Altså. Ja, bestemt. Det er jo fordi, at Socialdemokratiet skylder. De skylder 10.000 hoveder. Nå ja, det er jeres opgave at holde øje med det. Ja, præcis. Okay. Katrine Oldak, kan man ikke bare se det som et udtryk for, at hvis det, man kalder almindelige danskere med almindelige indtægter, de er simpelthen blevet så rige, at de kan da bare komme af med noget mere i skat. Og det der med arbejdsudbud... Så skal du ikke tage brød ud af munden på Rune Lund? Om det er jo ikke ham, der har skabt alle de her velhavende danskere, vel? Hvad siger du, Trine? Altså, Jamen, den gennemsnitlige dansker er så velhævende. Lad dem dog bare betale noget mere skat. Ja, vi får jo også rigtig mange penge ind i topskat, faktisk. For over de sidste 5 år, der har vi fået 5 milliarder mere ind, end vi gjorde i 14. Så man kan sige, at den gruppe, der betaler topskat i dag, er faktisk også rigere, end de var for 5-10 år siden. Et eller andet sted, så er vi jo egentlig kommet til, hvis jeg nu skal komme rundt lidt i møde, så er vi faktisk kommet til at lave en millionærskat. Og, og så ved jeg, at du får julelys i øjnene, Rune Lund. Millionærskat, det var faktisk noget, I gik til vand på sidste gang, var ikke det? Jamen, det vil vi gerne lave. Vi vil gerne hæve topskatten. Og måske, hvis jeg må tillade mig at bringe lidt fakta ind i debatten her. Altså i 2022, hvis man skal betale topskat i 2022, så skal man faktisk have en løn på over 50.000 kroner om måneden. Ja. Så det, der i virkeligheden... Det er der mange, der har. Er der ikke mange, der har det? Jo, okay, helt vildt mange. Prøv at gå ud og spørge på gader og stræder, om folk har en indtægt på over 50.000 kroner om måneden. Og flittige mennesker, der... Ja, der og så overarbejder, det, og så... Det, der, og det, der, det, der er sagen her, det er i virkeligheden... For at kunne bo i den her by. Det er 9% af dem, der betaler skat, som betaler topskat. Og det, som i virkeligheden er virkeligheden, det er, at der er rigtig mange mennesker i det her land, som rigtig gerne vil betale topskat. Hvem er det? Fordi... Hvis man skal betale topskat, så skal man tjene over 50.000 kroner om måneden i løn. Og jamen, det er bare lige for at få lidt, for at få lidt proportioner ind i det her. Og det, der er problemet, det er ikke, at topskatten den er for høj, det er, at den er for lav. Og den blev i 2012, skattereformen, som blev lavet med SR-SF-regeringen og de borgerlige, den udhulede overførselsindkomster og forringede dagpengene, for eksempel, det gør, at vi har et stort problem i dag. Men den var jo også ekstremt ulighedsskabende, netop fordi den gav topskatrabatter til nogle folk, som i forvejen har tjent rigtig meget, og hvis lønninger jo også er stukket af, for man siger, for resten af samfundet, hvilket jo også er derfor, at på trods af, at der er blevet givet skatterabatter, som der er blevet givet i rigtig stort omfang, så er skattebetalingen alligevel stedet, men det siger jo noget om, hvordan de her menneskers lønninger faktisk er stået rigtig meget af for resten af samfundet. Det er de riges privilegium, eller de vellønnede privilegium at betale topskat. Altså, de vil faktisk gerne op og betale topskat, fordi hvis man gør det, så tjener man 50.000 kroner om måneden i snit, og det er en god ting. Det er simpelthen det samfunds... Jamen, jeg er faktisk enig med Rune i det princip. Vi går også ind for progressiv skat. Der er jo ikke noget der. Det er de bredeste skuldre, der skal bære det tungeste læs, men jeg synes bare godt, man kan have en diskussion om, hvem de bredeste skuldre er. Ja. Lige kaste et eksempel ind i den her diskussion. Så var der under covid-krisen, var der en sygeplejerske, der skrev til mig. Hun var mildest talt fortørnet, fordi hun var blevet pålagt en covid-vagt på sygehuset. Altså noget, hun var blevet tvunget til juleaften. Og så i øvrigt en masse andre ekstra vagter, fordi de var underbemandet på det her, på den her afdeling. Og således fik hun så kravlet over topskattegrænsen. Så ikke nok med, at hun skulle være væk fra sine børn juleaften. Hun skulle også betale topskat af det, hun så tjente ekstra. Og det, ja. Det er skat på flid og afsavn. Det er det, jeg hører her, Rune Lund. Og helt ærligt, sundhedsvæsenets problem er ikke, at der er nogen sygeplejersker, som tjener over 50.000 kroner om måneden. Sundhedsvæsenets problem er, at der er for få sygeplejersker, og at løn- og arbejdsvilkårene generelt er for ringe, netop fordi, at der er blevet givet topskatterabatter til folk, der tjener rigtig meget, sådan så de penge er blevet taget fra vores offentlige velfærd herunder sygehuset. Du forskyder jo problemet. Nej, det gør jeg ikke. Jo, det gør du. Det, at man, de her mennesker, som betaler topskat, igen, lad os lige få lidt realitetssans i debatten, det er folk, hvis man kravler lige over på den anden side af topskattegrænsen, så betaler man jo et meget lille beløb i topskat. Ja, og det er det, jeg skal lige sige, Torben Jensen, en af lytterne, han vil gerne vide, hvor mange procent for topskat, hvor mange kroner betaler man ekstra per 100 kroner, når man betaler topskat. Det må vi jo lige, det må I jo kunne. Jamen, det er jo 15% oven i den almindelige. Det var bare en serviceoplysning. Ja, okay. Jamen, jeg bare siger, på det, man tjener over topskattegrænsen. Ekstra vil fakta er jo bare, når Rune siger, at det her det er penge, der er gået fra dagpenge eller fra velfærdssamfundet i det hele taget, så passer det jo heller ikke, fordi vi siden 14 har tjent rigtig mange milliarder ekstra, end vi gjorde i 14 på topskat. Og det er jo fordi, at dem, der betaler topskat, de tjener jo også. Rune har jo ret i, at der er nogle lønninger her i samfundet, der stikker af, kan man sige, ellers hvor at... sådan synes jeg ikke nødvendigvis. Jeg har jo ikke noget problem med, at der er nogle penge, folk, der tjener rigtig mange penge. Men de betaler så også proportionelt mere i topskat. Og derved så er vores proveny på det statsmæssigt bare meget højere i dag, end det var for bare 5 år siden. Så der er flere penge til velfærdssamfundet, selvom vi også har skruet ekstra op for topskatten over de sidste 10 år. Jamen hvis vi ikke havde skruet op for topskatten, så havde der været mange flere. Altså, eller, det er jo det, der er problemet. Ja. Altså, så selvfølgelig, det er jo det almindelige regneprincipper, at når man giver en skattebredt til nogen, så kan de penge ikke bruges på noget andet. Men og det er jo det, der er problemet. Er det ikke helt vildt ærgerligt, at, hvad skal man sige, at så mange danskere er så velhavende? Altså, det lyder jo som om, det er et kæmpe problem. Altså, jeg må sige, Hvem skal svare på det spørgsmål? Jeg sidder bare og tænker, hold da op. Det er der ikke et problem. De skal bare betale noget rimeligt i skat. Og det er altså, at man skal have en dumbøde, når man ryger over på 50.000. Det er ikke en dummebøde. Dumbøde på flid og afsavn. Jamen, jeg tror, jeg siger bare, at hvis at alle de sygeplejersker og jordmøder og alle mulige andre i det her land, som sidder og tænker, jamen, jeg vil da gerne betale topskat, fordi det betyder, at jeg skal tjene over 50.000 om måneden 2022 for at komme i betragtning. Men er det ikke bedre at være hende der sygeplejersken, som siger, jeg dropper den. Jeg bliver hjemme hos børnene juleaften, og så lader nogle andre der tage den vagt der, fordi det kan jo ikke svare sig. Jamen, hvis straffen er, at man skal betale 400 eller få 1.000 kroner i topskat, fordi man lige kravler over, for at til gengæld få 50.000 kroner om måneden løn, det tror jeg, de fleste offentlige ansatte gerne vil. Der kan du bare se, Katrine Olden, hende der ikke ville juleaften, ja. Tror du ikke mere, det var fordi, det var juleaften, end det var fordi, hun ikke ville betale topskat? Altså hun skrev jo så meget som skatteordfører, fordi det var topskatten, hun følte sig slået oven i hovedet. Det vil sige, at du har været i kontakt med den eneste sygeplejerske i Danmark, der har stemt på Liberal Alliance. Det er muligt, det skal ikke kunne afvise. Jeg synes bare, det var et godt eksempel, fordi vi kan jo se tallene også fra Dansk Metal og fra de andre fagforeninger, at der er grupper. Mm. Jeg ved godt, at det ikke er kæmpe store grupper for de her forskellige, men de er der. Og hvis man hæver grænsen for topskat med 40-50.000, så får man løftet omkring 150.000 arbejdere ud af topskatten. Og det synes vi egentlig, at kunne være ganske fornuftigt. Og så ligesom lægge skatten der, hvor de bredeste skuldre reelt er. Nemlig på dem i det her samfund, der bare tjener kassen, som vi også sidder her og snakker om. Hvor høj skulle sådan en topskatte være? Altså, hvor synes du, topskattegrænsen skal være, Rune Lund, i sådan et ideelt samfund? Ideelt samfund, altså jeg vil hellere sige, det vi konkret har foreslået, det er, at tjener du over en million, så vil vi lægge ekstra 5% på den eksisterende topskat, som ligger på ca. 56%. Over 2 millioner vil vi lægge ekstra 5% igen på det, du tjener over 2 millioner, og hvis du tjener over 3 millioner om året, så det, du tjener over 3 millioner, der vil vi lave en beskatning på 70%. Så for hver krone, 10 kroner, man tjener, så kan man aflevere 7 til skattefar. Det er det, der var... Ja, hvis du er en person, der tjener over 3 millioner kroner om året. Og hvorfor det, der er lidt sjovt at se, det er jo, at skatteprocenterne er jo over årene faldet enormt meget. Hvis vi ser tilbage under Schlüter, i starten af 70'erne, så var der faktisk en højeste marginalskat, altså på over 70%. Det var frygtelig tid. Har vi også lavet det op? Jamen bare, og vi foreslår så 70%, altså sammenlignet med slutterprocentsatser, er det faktisk et moderat forslag. Var det ikke en marginalskattesats, han arvede fra Anker Jørgensen? Jo, den havde været der i mange år, men under Nyrup, der lå den også et godt stykke op i 60'erne, tættere på de 70'erne end på de 60. Jeg siger det her for at sige, at gennem de sidste 30 år er uligheden steget helt enormt meget i Danmark. Den er gået fra cirka 22 mål ved den her Gini-koefficient til 29. Og det lyder måske ikke som særlig meget 22-29, men der var en meget ulighedsskabende skattereform, som Lars Løkke stod bag i 2009, som øgede Gini med 0,46, altså ud af de 9, det er stedet de sidste 30 år. Og det var altså skattelettelser for 29 milliarder kroner, som primært gik til de rigeste. Bare lige for at sige, uligheden er steget helt enormt. Så hvis man synes, at noget af det, som Enhedslisten forstår, er ekstremt, så må man bare sige, Rune, det er endnu mere ekstremt, den måde uligheden er steget. Det er, okay. Det er så sjældent, at vi har besøg af nogen fra Enhedslisten, og jeg er meget, meget glad for, at du kommer. Jeg er meget glad for at være inviteret. Ved du hvad? Ja, fordi det kunne være, vi skulle... Jeg har faktisk aldrig været her i Berlingske Helliges haller før. Jeg lider af alle, hvad skal vi sige, dårlige menneskelige karaktertræk. Jeg er grøn af misundelse, når jeg ser en Tesla stå herinde midt i byen, for den kommer jeg aldrig til at købe. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor der er så mange velhavende mennesker, og hvorfor det går mig så dårligt, selvom jeg tjener næsten en halv million om året. Ikke? Altså, og når du snakker om det der ulighedshalløj, er det simpelthen det, du ser, når du går rundt her i København, det er, at det her samfund, uligheden, den er simpelthen så rystende. Og sådan til, tror du, at hvis du sætter skatten op på 70% til dem, der tjener 3 millioner om året, at så forsvinder ham den hjemløs, der sidder og tigger med hunden nede på Gulvtorvet? Hvis de rigeste igen skal begynde at bidrage med en mere fair andel til fællesskabet, så er der jo alt andet lige flere penge til hjemløse indsatser, eller til en bedre ældrepleje, eller til flere sygeplejersker på hospitalerne, eller til flere pædagoger i vores daglige. Når du snakker om ulighed, den helt afgørende klasse i Danmark. Det er en meget, meget, meget, meget velhavende middelklasse. Jamen, uligheden er stedet. Der er en stor del af Danmark, som er blevet under Danmark, fordi man har oplevet forringelser på førtidspension, fordi at det har været meget, meget svært i mange, mange år overhovedet for førtidspension, fordi vi oplever, at kontanthjem bliver udhulet, dagpengene bliver udhulet, det store, altså syge dagpengereglerne bliver udhulet. Der er en stor underklasse, som faktisk er kommet til, samtidig med, at de rigeste har fået mere, og det er et problem. Og nu skal jeg faktisk også stille dig spørgsmålet. Hvornår er den ideale topskattegrænse? Skal den være på 60.000 om måneden eller 55.000 om måneden? Jamen, altså i det forslag, vi har lagt frem sammen med Konservative nu her, der ligger den på 580-590 deromkring, lige under 600. Ikke? Mm-hmm. Så det vil sige, det er sådan lidt under de der 50.000 om året? Ja, altså det er... Så sådan lige regner ud. 50 gange 12, ikke? Ja, tak skal du have. Tak. Jeg takker. og det er jo... Men jeg vil gerne sige noget af det, som Rune siger. Altså, når det er sådan, at vi overhovedet i dag også kan lave hjemløse indsatser, og vi har en masse penge til vores velfærdssamfund, og det har vi vitterligt hver eneste år, så sidder vi jo i finansloven og kigger på råderummet, og råderummet er skabt af de økonomiske reformer, som blandt andet radikale og tidligere blå regeringer har indført. Mm-hmm. Og det har jo været uden Enhedslistens hjælp. Yeah. Enhedslisten kunne jo godt tænke sig en millionærskat, og det er det eneste finansieringsforslag, som de lægger frem hver eneste gang, vi taler om noget som helst, der kan finansiere. Det er stort set det eneste, Rune. Og det skulle du lov at svare på, og kort. Det er rimelig altså, Berlingske Tidende har jo fremlagt vores seneste ulighedsudspil på forsiden. Ja. Også været op og spørge i Hellerup Dameklub, Roklub, hvad man synes om det. Ja, ja, ja. Der indgår flere indtægtsforslag. Og der var begejstring for det, eller hvad? De fandt sig ikke i det. Nej, Rune Lund, der er lige en lytter, der har en hilsen til dig her. Ja. Det er en af vores meget trofaste, Olav Overgaard Nielsen. Han skriver, ingeniører, ekstremt samfundsnyttige mennesker, især privatansatte, de bør heller ikke straffes med topskat. Jeg var selv ingeniør, betalte ikke topskat frem til 2010, takket være den ubegrænsede fradragsret på ratepensioner. Derefter eksploderede min topskat, men det fatter Rune Lund ikke en brik af. Ja, det tror jeg, du gør, men du glæder dig vel bare over det. Ja, jeg synes, det er godt, vi har en topskat. Jeg synes, det er vigtigt, vi har et progressivt skattesystem. Og er grunden til, at vi ønsker, at de rigeste bidrager med en mere fair andel, og der er faktisk også økonomiske argumenter for det. Hvis man tager den franske stjerneøkonom, professor Thomas Piketty, har også lavet studier, der viser, at... Ham snakker vi ikke så franske venstreorienterede stjerneøkonom. Ja, men meget anerkendt internationale økonom, har jo også lavet studier, der viser, at hvis... men også for sin faglighed, og lavet undersøgelser, der viser, at hvis man ikke har en tilstrækkelig høj beskatning af de højeste indkomster, blandt andet, så kan der ske det, at det er samfundsøkonomisk en dårlig ting, fordi så sker der det, der hedder rent-seeking, hvor de rigeste og dem, der har adgang til toplønning, faktisk kræver mere løn, end de egentlig er værd. Okay. Og derfor så bør den højeste marginale topskat faktisk ligge mellem 70-80%, antager han i hans studie. Okay. Der vil jeg bare sige, der ligger vi så i den lave ende. Holder jeg tilbage. I er lidt bagud fra et af jeres søsterpartier. Det er Enhedslisten, der er faktisk meget modeholdende i forhold til at kræve skat. Der var den norske pendant til Enhedslisten. Det var et skønt 100% skat. Det var et skønt gensyn med Rune Lund her i Kort og Steno. Og til dig, Katrine Aldang, du har også været her før mange gange. Tak fordi I kom. Tak fordi vi måtte komme. Ja, det var rigtig hyggeligt. Ja, Torben Steno, vi er jo ikke helt færdige med fidusbam, så vi skal jo også hurtigt videre til det Kina. Vi. Men vi kan jo godt lige nå en enkelt ting og tale omkring det her Thisted Bryghus, hvor det var sådan noget, Enhedslisten, de drak jo meget af de her økologiske øl, og kan jeg huske. Gør de stadigvæk? Ja, det gør de stadigvæk. Ja, de er også gode. Men det er et godt bryg. Ja, men de laver også noget Porsche guld og alle mulige fremragende ting. Den er god. Den er på tilbud. Ja, nu skal jeg jo ikke lege radio med tilbudsavisen, altså, men den er på tilbud i Rema i øjeblikket. Godt øl. Nå, men de laver også sådan nogle Pernille Vermund, Nye Borgerlige øl og sådan noget. Ja. Det flipper de jo helt ud over på et tidspunkt. Og de bliver sådan udsat for det der cancel culture, hvor folk jo truede med ikke vil drikke Thisted Bryghus. Og så gik de jo helt i panik i Thisted Bryghus, fordi de har også leveret til, jeg tror det er det Enhedslisten eller SF? Eller SF. SF. Nå. Og så gik de helt i panik om, at nu vil de ikke lave øller til nogen politiske partier og sådan noget. Og så kom der jo en debat igen, og så, nu må I tage sammen, og det er cancel culture. Det er godt nok dårligt kørt. Og så trådte de karakterer sig, nu vil de igen lave etiketter til Nye Borgerlige. Det tror jeg var den bedste udledning egentlig, udgang på den debat, at det er sgu for fjollet. Altså, det er simpelthen for tåbeligt. Hvis der er nogen, der vil købe, betale Thisted Bryghus og sætte nogle etiketter på, men det er jo et, så skal de sgu da have lov, have lov til det. Det er bare et, hvad skal man sige, endnu et udtryk for, at det her identitetspolitiske og cancel culture og moderne halløj, altså, at der er simpelthen så mange, der er bange for det, selvom det ikke er ret mange, der går ind for det. Og det er jo helt vanvittigt, at man lader sig dirigere af det. Og så laver sådan en kovending på et par dage. Og hvis ikke det var fordi, at Thisted Bryghuses øl faktisk er af meget høj klasse, så ville jeg da holde... Ej, det gider jeg ikke at drikke for nogen, sådan nogle vindbøjtler der. Men de smager godt. Thisted Bryghus, og det er et af de bryghus, der var første økologisk, og det er noget af det øl, der har været godt altid, også før alle mikrobølgeovnene kom, men før mikrobryggeriernes indtog på det danske ølmarked, der man altid kunne få Thisted, og de er gode til at lave øl op i det hjørne af Danmark. De er også gode i Hancock i Skive. Men nu skal vi tale om Kina, fordi vi har jo ikke glemt Kina, bare fordi vi har snakket om Indien i dag. Men altså, verdens største udleder af CO2, og vi skal snakke om det, fordi at landets ubestridte kommunistiske leder, nærmest diktator Xi Jinping, han deltager naturligvis ikke i COP26, men han er i stedet i gang med at udbygge landets i forvejen omfattende kulkraftindustri. Så altså, det er jo en lidt underlig ting at have gang i, samtidig med, at man også siger, at man spiller med på den grønne omstilling. Men det skal vi så have dig, Lene Winther, til at komme med en forklaring på. Og du er Berlingskes Asien-korrespondent og har gæst i programmet tidligere. Så kan du sådan redde tråden ud om, hvad er egentlig op og ned i det her? Hvorfor deltager han ikke? Hvad er egentlig Kinas position i forhold til kulafbrænding i de her klimatider? Jamen, jeg skal prøve at give et overblik. Altså, først og fremmest så er udmeldingen indtil videre, at Xi Jinping ikke kommer. Han har simpelthen ikke været uden for Kina, siden pandemien startede. Han var en tur i Myanmar, tror jeg, lige før, at det for alvor begyndte at gå løs med corona. Og så er han simpelthen blevet hjemme lige siden. Så det er sådan den, hvad kan man sige, mest åbenlyse forklaring. Så er der så også en anden teori, som der bliver gisnet i øjeblikket, og det er, at hvis Xi Jinping tropper op i Glasgow, så bliver han jo også nødt til at give noget mere, end Kina allerede har givet på klimafronten. Og det vil jo ligge et vist pres på hans skulder for at levere mere, end han gør i forvejen. Så det kan også være derfor, at han ikke har tænkt sig at troppe op i Glasgow. Altså, nu har du jo så også ret detaljeret beskrevet den her enorme ekspansion med kulkraftværker. Og det sådan, som jeg læser, så skal man sådan, at det man skal forstå, det er ligesom, at Kina skal nok komme efter det der med at få nedbragt det der CO2. De har jo heller ikke nogen interesse i, at verden går under. Men vi skal bare lige først have udbygget kulkraften, før vi er klar til at gå green, ikke? Jo, altså det, som man kan sige om Kina, det er, at der eksisterer to historier, der kører parallelt med hinanden. Og det ene, det er den grønne fortælling om, at Kina er verdens største investor i grøn energi. I 2035 vil alle biler i Kina formentlig være el- eller hybridbiler. Og man er i front i verden, når det gælder vind- og solenergi, så man investerer massivt på det grønne. Og så er der den sorte fortælling, og det er et Kina, som stadigvæk er dybt, dybt afhængig af kul. Jeg tror, det er op mod 60% af Kinas samlede energiforsyning, der i dag kommer fra kul. Man har 250 kulkraftværker i støbeskeen, altså man har tænkt sig at bygge 250 kulkraftværker i den nærmeste fremtid. Ufatteligt. Ja. Mange. Ja, men Kina bruger også enormt meget energi og kan simpelthen ikke omstille sig grønt så hurtigt. Og så er der jo det i Kina lige i øjeblikket, som også er mange andre steder i verden, det er, at man har simpelthen en bidende energikrise. Man mangler energi. Og derfor har man faktisk bedt de kulkraftværker, der allerede er i landet, om at fyre ekstra meget op for kullet i øjeblikket, for at sikre, at de almindelige hjem, altså husholdningerne, har elektricitet og varme nok til at klare sig igennem den kolde vinter i Kina, nogle steder i hvert fald. Det giver det en spand kul, om man så vil sige, for at få lidt damp på kedlerne. Ja. Og så tror jeg også, en anden ting, der er vigtigt at forstå, det er, at nu, du kaldte jo Xi Jinping en diktator, og Det er han jo. Det er han jo også. Men han er ikke en enevældig konge i Kina. Altså, der er andre, der også har magt og indflydelse på, hvordan tingene former sig. Og det har de lokale provinser altså. De har indflydelse på centralstyret, og der er rigtig mange af dem, der er, hvad kan man sige, kulprovinser, hvor store statsejede virksomheder har enormt meget at skulle have sagt, og de, som er baseret på fossile brændsler, og der er enormt mange arbejdspladser på spil. Så det vil sige, at ude i provinserne har man altså enormt meget at skulle have sagt i forhold til, hvad centralstyret bestemmer. Men altså en klimadebat, findes den i et samfund, hvor man jo ikke har en åben debat, men man kan godt forestille sig, at den her nye overklasse og nye middelklasse, de plejer at være meget, meget interesseret i klimaspørgsmål, når nu de er blevet velhavende. Og det er de simpelthen også. Og det kommer sig. Jeg tror simpelthen, man skal starte med luftforureningen, altså, som har været enormt slem i Kina, hvor at folk nærmest, altså i perioder i hvert fald, har simpelthen holdt sig inden døre og siddet foran deres luftrenser. Børn har ikke kunne komme udenfor at lege, altså, og små. Jeg har mødt forældre til små børn, som er blevet indlagt med vejrtrækningsproblemer, og det har været et kæmpe problem i Kina, og det man faktisk lykkedes med, i hvert fald nogle steder og i perioder, at få nedbragt ret kraftigt, sådan at det ikke er så slemt længere, som det har været. Så det er noget, der bekymrer kineserne. Vil det så sige, også nu hensyn til kineserne har jo selv sagt, at nu vil de holde op med at bruge kul, og de vil gå over til det ene eller andet. De vil være kulstofneutralt i 2060. Det er godt nok mange år siden. Jeg er 91 på det tidspunkt, kan jeg afsløre, så det er nogen. Og jeg tror også, at Xi Jinping, han har også ved at være en gammel herre, når det sker. Det er sådan meget frem i tiden, men ser du en vilje til at investere i grønne teknologier? Ja, helt klart. Det sker jo allerede. Altså, viljen til at investere grønt er enorm. Der er slet ikke nogen tvivl om, at Kina er super ambitiøs, når det gælder en grøn omstilling. Man bliver bare hele tiden ved med sådan at blive trukket tilbage i den sorte fælde, om man så kan sige, fordi at der er noget, der overtrumfer alt for sine penge. Du kan ikke garantere den velstandsstigning, nej, som folk har forventet, med mindre at man bruger kul. Nej, altså for Xi Jinping, så er politisk stabilitet vigtigere end klimaet. Så han tænker hele tiden på, kan det skabe social uro, hvis vi for eksempel, altså hvis folk ikke har elektricitet nok, hvis en hel by, hvor måske 80% af alle er sådan afhængige af kulindustrien, hvis de mister deres job, så for ham er det overskyggende mål, det er simpelthen politisk stabilitet, så han kan blive ved magten. Kan man sådan sammenligne det lidt med, at de vil ikke have en gule veste situation i Kina? Det kan man godt, ja. Ja. Social uro, det er simpelthen noget, som Xi Jinping vil undgå for enhver pris. Og det er jo netop sådan energimangel arbejdsløshed, som kan skabe det. Men har det ikke også noget at gøre med, at selv den mindste opposition, selv den mindste demonstration, der bliver de simpelthen nødt til at have den helt store hammer i brug? Altså, de kan ikke bare lade ting passere? Der er rigtig mange små protester rundt omkring i Kina. Okay. Det eksisterer, men så snart det bliver en masse bevægelse, snart de vokser sig alt for store, så er det bliver farligt. Okay, og nu kan man så sige, det er jo lang tid siden, du har været og snakket om Hongkong, så det er slået ned. Det var bare, det har vi glemt alt om. Hongkong, farvel og tak. Der er det de store, der bestemmer, og Vesten kan snakke, men det gider vi ikke engang mere. Så nu går vi til en anden lille kineser-tråd her, og det er, du er jo der, om nogen ved noget om, hvordan kineser tænker og agerer. Hvad synes du om den der besynderlige sag med, at der er folk fra personalet fra den kinesiske ambassade, der lusker ud og piller Thomas Rothens plakater ned? Jamen, det er jo der sker jo det, at kineserne, de skyder sig jo selv gevaldigt i foden med det her. Fordi hvis de ikke havde gjort noget, så var det jo ikke. Altså, de springer direkte ned i Thomas Rodéns fælde, den præcis. Han lægger ud. Ja. Og det er jo nærmest til at grine af, at de. Altså, det er jo dybt alvorligt, at de ikke respekterer, hvad hedder det, vores ytringsfrihed. Ja, de ved udmærket, hvem han er, fordi han har jo generet dem, at det er jo næsten hans job. Og hvis de havde lavet være, så var det jo ligesom, så havde han jo ikke opnået det, han gerne ville, at blive promoveret i forhold til sin valgkamp og få sat fokus på kinesernes problemer med ytringsfriheden. Men alligevel så går de ud og gør det i ly af natten. Eller, jamen har du nogen som helst, altså er de dummere end politiet tillader, eller hvad? Sådan som jeg læser det, så handler det simpelthen om at sende et signal hjemad til centralstyret i Beijing. Altså hvis man har en kinesisk ambassade, og så hænger der Tibet-plakater udenfor, de skal væk. Så det handler simpelthen om at vise handlekraftighed i forhold til centralstyret. Og så tager man så den her kæmpe shitstorm, der er i Danmark i øjeblikket mod Kina. Og hvad kan man sige, Kinas image er jo blevet kraftigt forværret. Det går ud over forholdet mellem Danmark og Kina, fordi Jeppe Kofod bliver tvunget til at gøre noget, i hvert fald retorisk, og komme ud og, Og der er jo et krav om, at han skal ligesom tage den kinesiske ambassadør i skole og sådan noget. Tror du, det vil ske, og hvad vil der ske, hvis han gjorde det, vil du tro? Jeg ved ikke, om det vil ske. Jeg tror, det er næppe, og jeg tror heller ikke sådan i det store hele, at det betyder noget ganske alvorligt for forholdet mellem Danmark og Kina. Jeg tror, at man måske håber lidt på, at det bliver sådan dysset ned eller går lidt i sig selv. Thomas Rothes politiske projekt, hvis man kan kalde det, nu stiller han op til Region Hovedstaden, og der kan jeg forstå, at der har været et eller andet samarbejde med en eller anden kinesisk region omkring noget sundhed og sådan noget, og det er så lagt i mølpose. Men han kører jo meget på det her med de her samarbejder, der er. Og man kunne jo sagtens forestille sig, at andre blev inspireret af hans kampagneform og så videre, og påpeger andre ting og sådan noget. Hvordan tror du, kineserne ser på sådan en som Thomas Rothen, som de har lyst i banen? Han kan jo ikke tage til Kina i dag, jeg tror, han får ikke noget visum. Men er det noget, de følger tæt og er bekymret for, tror du, eller hvad? Jamen, det tror jeg. Altså, jeg tror, de synes, at han er enormt irriterende. Og jeg tror, at de følger ham tæt, det er det overbevist om. Og så tror jeg også, altså, det irriterende for dem er jo, at de bliver tvunget til at reagere hver gang, at han gør noget. Fordi at det er jo, han piller jo ved det, der hedder altså Kinas røde linjer. De ting, som de skal reagere på, sådan nærmest rituelt, hver gang der er noget med Taiwan og Tibet og også Hongkong. Så hver gang han gør noget, så bliver de tvunget til at reagere. Og det vil de jo også fortsætte med at gøre. Og så var han jo også ude ambassadøren og sige noget om, at det er en provokation, og det såkaldte ytringsfrihed. Altså det betyder også noget, at han har lidt andet syn på ytringsfrihed. Altså ytringsfrihed, den er ikke sådan absolut i hans bog. Nej, og det der er ved det, altså går man ned foran hvilken som helst ambassade ude i ambassadekvarteret og sætter en valgplakat op med et eller andet provokerende, som man synes, de gør, så er det jo. Jeg tror ikke, der er nogen andre, der vil krybe ud og fjerne de der plakater. Altså, det er vitterligt kun for den kinesiske ambassade, tror jeg, at det vil ske. Er det sådan, at der er, altså, jeg kan simpelthen ikke forestille, altså det er en kæmpe supermagt, og så sender man tilbage fra. Men det er en ømskinnet supermagt. Jamen, det er meget ømskinnet, men det er det. Altså, er der så to medarbejdere på ambassaden, hvor den ene går ud og filmer den anden, der står og klipper Thomas Rothens plakater og sender det til Beijing? Altså, det er jo forlatterligt. Jamen, det er jo det, der er så. Altså, det er jo det, der er sådan lidt skørt ved det hele. At de netop, altså, at de. Man laver en fælde, og så springer de bare i den hver gang. Okay. Ved du hvad, nu kom jeg til at aflive Hongkong lige før, uden at jeg overhovedet, men du nikkede bare anerkendt. Er det virkelig sådan, at de der demokratiforkæmper, alle de her unge, som havde et eller andet desperat håb om en anden fremtid, altså at de begyndte at flygte derfra? Ja, og sådan har det været længe. Og jeg synes faktisk, det er meget sigende, en udvikling, der skete i sidste uge, det var, at menneskerettighedsorganisationen Amnesty, som har været i Hongkong i 40 år, simpelthen blev nødt til at lukke deres kontor der. Det synes jeg er lidt skræmmende, at altså, de har simpelthen været der og arbejdet for menneskerettigheder og kunne eksistere sådan i Hongkong og gøre deres arbejde nogenlunde frit. De er simpelthen blevet tvunget til at lukke og slukke. Og det synes jeg siger meget om, hvilket sted Hongkong allerede er på vej hen i så kort tid efter den her nye sikkerhedslov blev indført. Og det her er jo også sådan et signal til Vesten om, at man kan ikke lave nogen aftale med kineserne, for de overholder dem ikke. Altså, der er lavet en aftale med briterne og kineserne, og de på et eller andet tidspunkt, så vil kineserne holde op med at overholde den aftale. Ja, Det er faktisk meget korrekt. Og næste gang du sidder her, så er vi nærmest på randen af krig med omkring Taiwan, ikke? Ja, det er jo så det næste. Det kører jo enormt meget i øjeblikket. Taiwans præsident Tsai Ing-wen har lige givet et interview til CNN med nogle ret drastiske udmeldinger. Ikke noget, man ikke vidste i forvejen. Hun ligesom bekræfter, at der er amerikanske tropper i Taiwan, der træner i militæret. Taiwans udenrigsminister Joseph Wu er på rundrejse i Europa. Når han normalt er i Europa, så foregår det under et kæmpe hemmelighedskrammeri. Ja. Det er sådan noget, der bliver annonceret meget, meget sent, nærmest når han er i landet. Det skete, da han var i Danmark i 2019. Nu fortæller de vidt og bredt om det, så det fortæller også lidt om, at der er noget i gære i Taiwan, og det kan blive rigtig farligt. Og det er vel også et tidspunkt, hvor man skal sige, hvor man i Vesten måske også har større forståelse for Taiwan end nogensinde før. Okay? Ja, lige præcis. Der er sket en bevægelse i EU også. Altså, efter de seneste meldinger skal Joseph Wu på besøg i EU-parlamentet. Det vil jo være, tror jeg, rimelig utænkeligt for bare et par år siden. Der vil man holde mere lav profil også fra Taiwans side for at undgå at provokere det, der hedder status quo eller kineserne. Ja, fordi man skal bare lige altså Taiwan, der er jo ikke nogen, der anerkender. Vi har jo ikke engang anerkendt Taiwan som en selvstændig stat på normale vilkår. Nej, der er jo meget, meget få. Jeg tror, der er under 15. Jeg kan ikke præcis huske tallet. Meget er det sådan noget Stillehavsøer, der får penge fra Taiwan for at gøre det. Ja, lige præcis. Altså, det er jo sådan noget Mauritius, tror jeg, Tuvalu, Vatikanet. Ja. Så det er lidt en interessant... St. Kitts i Karibien og sådan noget. Ja. Interessant detalje, jeg har hørt, at Joseph Wu skal lande i Vatikanstaten i Rom. Fordi det er simpelthen et af de eneste stater, der anerkender Taiwan, så det er det sted, han lander i Danmark, har jeg hørt rygter om. Det tager vi en tur på inden ret længe, hvis verden overhovedet findes i næste uge. Okay. Så tusind tak, fordi du kom endnu en gang, Lene Winther. Det var ja, og så skal vi til dagens sidste debat. Sidste, det skal vi, og måske kan vi lige nå en lille ting. Ja, vi har stadigvæk en bamse altså, i luften. Jeg har jo skrevet i dag en ting i Berlingske om, fordi jeg fandt jo ud af her forleden dag, at de her frømænd, som jo, det her frømandsuddannelse, som jo kræver, jeg ved ikke hvad, for bare at komme igennem, der er sådan en optagelseskrav. Lige i øjeblikket, så har DR jo... En serie med jægersoldatuddannelsen, hvor man i 6 afsnit eller 8 afsnit kan se, hvordan alle de her unge mennesker piner sig igennem, og de har trænet i årevis, de har ikke set deres familie, nogle af dem har droppet kæreste, så har sikkert også droppet børn, hvad ved jeg, for at komme ind og blive jægersoldat og tjene 22.500 kroner plus tillæg på 7,5, så man får lige snollet 30.000 for at være jægersoldat. Det er ikke noget, man bliver fed af, og det samme får de her frømænd. Så jeg synes jo, at det er jo fantastisk, at unge mænd, og jo også de kvinder, få kvinder, der kommer igennem, at de yder sådan en kæmpe indsats. Hvad kan så samfundets rolle være? Det vil måske stille nogle gode krav, nogle faciliteter til rådighed, sørge for en vis professionalisme. Nej, men det sker ikke, fordi så her 14 dage før, at de her håbefulde aspiranter, der har ventet i lang tid, trænet alle de her afsavn, alle de her kilometer på landevejene, de får sgu at vide, at det er droppet, fordi man er løbet tør for penge. Hmm. Der er simpelthen nogle byråkrater et eller andet sted, enten hos frømændene i Kongsøer på Nordsjælland, eller i Forsvarsministeriet. Så vi skulle løbe tør for penge, så desværre, I må søge igen næste år. Det er simpelthen at pusse næse i de her unge menneskers selvopoffrelse, fædrelandskærlighed. Jeg synes, Trine Bramsen skulle tage sig sammen og så sige, hvordan kan det være, at man har et forsvarsforlig, hvor man siger, at man fordobler de her specialuddannelser, specialsoldater, og så dropper man den her uddannelse 2 uger før. Det er jo skandaløst. Der er der nogen, der bliver nødt, altså hun bliver nødt til at fyre nogle mennesker. Ja, okay. Det var så givet videre. Fyre nogle mennesker, Trine Bramsen. Der er jo, og det er jo find måske, de ansvarlige, eller find pengene. Ja, man kan også sige, normalt vil jeg sige, privatisere det, men det er jo lidt svært, både med kongehuset og det. Forsvaret. Ja, altså, det er trods alt. Men nu tak for, at jeg fik luft. Ja, jeg skal love for, at du fik luft. Men, og man kan ikke helt klumpe i Berlingske i dag. Nu er der altså, vi har fået gæster, og det er vi meget glade for, at I tager tid til det midt i en travl vandkamp, fordi at med os nu, der er borgmester i Helsingør, tidligere minister, og nu konservativ kandidat til regionsrådet i hovedstaden, borgmester i Helsingør, Benedikte Kjær, velkommen. Og så er der regionsformand for Socialdemokraterne, Lars Gårdhøj, og velkommen til begge to. Og det, som vi jo simpelthen gerne vil høre et svar på, fordi jeg ved, at det er det, lytterne er mest interesseret i, det er simpelthen i alting. Hvordan kommer den her ambulancekørseltjeneste i Region Hovedstaden til at fungere, sådan så borgerne kan have tillid til i hvert fald, at man prioriterer for eksempel livsvigtige sygdomme og akutte tilfælde af det, frem for at en ambulance, som redder, som det har fremgået her i Berlingske Tiden, skal sidde og tørre bræk op efter en kolossal brandert. Altså, jeg er fuldstændig målløs over, at man kan drive ambulancetjeneste på den måde. Lars Gård, det er dig, der er chefen for det hele. Det er rigtigt. Og værsgo. Sidder det rigtigt nok, eller hvad? Ja, du har eget ansvaret for din forgænger. Nu sidder du med æbne her. Hvordan løser I problemet? Jamen, det gør vi jo ved selvfølgelig at tage ansvar for det. Sådan er det med svære sager. Det må vi også gøre her, og det har vi jo gjort fra dag 1, da jeg så Berlingske begyndte at skrive om de problemer, der var på 112. Så satte jeg jo gang i at finde ud af, hvad fanden er op og ned i det her, og vi har fået lavet en ekstern undersøgelse, og vi har handlet på det, vi sætter penge af til at få ansat nogle flere. Vi kigger lige nu på, hvordan kan vi disponere noget skarpere, altså når der bliver ringet ind til 112 eller 1813, og der skal bruges en ambulance med udrykning, så er det selvfølgelig det, der skal prioriteres. For det første, så skal der være nogen, der tager telefonen. Og det er der også. Det er altså vigtigt at sige her nu også, når vi har lytterne med. Telefonerne, de bliver taget, og det er rigtigt, der var udfordringer med, at der var ventetid hen over sommeren og sensommeren, men vi har mandet op, og telefonerne de bliver taget. Det kan du regne med. Godt, men når du så siger... Det er simpelthen en garanti, du stiller nu her. Det er en garanti. Telefonen bliver taget. Der er altid spidsbelastninger, hvor noget det trækker ud, selvfølgelig. Hvad trækker ud? Hvor lang tid det er? En halv time tid, eller hvad? Nej. Der har altid været nytårsaften. Der kan der være alt for mange, der ringer på samme tid, fordi også nogle gange, hvor de ser det samme, der sker. Men så er der en procedure. Hvis telefonen ikke kan blive taget i de to forsøg, der er, så bliver der automatisk sendt, ligesom en sms, så ryger der en ambulance afsted, eller ham, der er vagthavende, han kan blive ringet til bagom. Så det der med, at telefonen ikke bliver taget, den skal man lige være lidt varsom med at bilde lytterne ind. Telefonerne bliver taget. Men hvis du snakker om det her, du siger, at der er tilført flere penge til ambulancerne, og det er så sket allerede nu, så kan vi sige, så er det jo fint, så skal du da nok blive genvalgt her. Nej, fordi det vi har tilført penge, det er til at sørge for, at telefonerne bliver taget. Det er vores akutberedskab. Okay. Så driver Falk og Hovedstadens Beredskab, de driver ambulancerne. Det er dem, der har ansat ambulancepersonale. De kører ud, når de bliver rekvireret af os. Men, og du har tilført flere penge, jeg skal bare sige, men du kan jo ikke udskrive skatter selv, så jeg vil sige, du har de penge, du har, og dem er du blevet til. Hvem har du taget noget fra? Jamen altså, vi trækker lidt på de reserver, vi har, og det, man ved sin husholdning kalder en kassekredit. Altså, det er vi nødt til det at gøre. Det er kassekreditten. Okay. Benedikte Kjær, er du fortrøstningsfuld? Problemet er løst her. Det er alt, der er god gænge. Det skal nok gå. Altså, jeg er glad for, at der er et stort fokus på det her område, men det løses jo ikke bare penge. Man bliver også nødt til at gå ind og se på, hvordan er trivslen, hvordan er arbejdsmiljøet, både hos redderne, men egentlig også hos 112 og også hos 1813. Og der er der et stort arbejde at gøre. Jeg kender en, der arbejder i 1813, og hun savner stadigvæk at få sådan et flot headset, som I har. Lige nu har de stadigvæk bare en, hvor du kan høre, hvad alle de andre sidder og taler om, og det er jo ret forstyrrende. Savner også en ordentlig stol at sidde på, men nu kan jeg forstå, at det oplæg, I er blevet enige om, der går I så ind og ordner ventilationen, så der ikke er varmt i et ende af lokalet og koldt i det andet ende af lokalet. Så det handler simpelthen også bare om nogle elementære ting som, hvordan har man det på sin arbejdsplads? Men hvordan vil du løse problemet med, at der ikke er nogen, der har lyst til at være ambulanceredder? Jeg kan da huske, at jeg talte med en, han stod og lavede sådan noget... Han var gået ind i håndværkerbranchen i stedet for, fordi han var uddannet som sådan en ambulancemand, så det ville han simpelthen ikke stå model til. Han ville ikke tage ansvaret for det, for de arbejdsforhold. Så han har simpelthen forladt branchen. Han elskede ellers at være ambulancemand. Men det er jo det. Man er det, fordi man brænder for det, og fordi man gerne vil ud og hjælpe mennesker. Jeg prøvede, da jeg sad i regionen, jeg har jo siddet i regionsrådet en gang før, der var jeg ude at køre med en lægebil. Og de er ude og følges ad med ambulancerne. Og lige da vi kørte ud af stationen, så vidste jeg ikke, om jeg skulle kaste op eller blive køresyg eller hvad, for der var godt nok smæk på. Men jeg fik taget mig sammen, og så var jeg med hele turen og dybt imponeret over den indsats, som de udøvede. Og fik også en rigtig god snak med dem. Og jeg må bare konstatere, at nogle af de ting, som de pegede på dengang, det er der stadigvæk. Det er et enormt hårdt pres, der er på dem. Og nogle gange kommer du ud til nogle ting, hvor du har behov for at blive debriefet og få lov til at lige at komme der. Altså, der var en, der fortalte, at du har været ude i en ulykke med nogle børn. Ej, der har du den grad behov for lige at sunde dig. Men hvis du også bliver kørt ud til alt muligt, som egentlig ikke er akut livstruende, men at fordi der simpelthen mangler ambulancer, og fordi der simpelthen, som også Lars siger, ikke bliver disponeret rigtigt, det vil sige, at man ikke sender vognene hen der, hvor de skal. Jamen, altså, hvem har ansvaret for, at man sender en ambulance ud til en kæmpe brænder, som så brækker sig, så skal de hen og stå og tørre op efter det, men mens der er et andet mindst. Lars Gårdhøj, hvordan får vi nogle flere folk til at gå ind og køre ambulance? Det er jo et problem, jo. Ja, det gør vi ved flere ting. For det første, så skal der uddannes flere. Vi har i det udbud, der lige er overstået, der har vi fordoblet antallet, som leverandørerne skal uddanne. Altså flere elever, flere paramediciner. Det er et skridt. Det tager tid. Så er der noget, der handler om her og nu. Det er arbejdsmiljø og trivsel, og det skal forbedres. Det hænger sammen med mange ting. Det hænger sammen med, at det er meget, meget travlt. Der er flere, der ringer ind. Jeg har også været ude at køre med ambulancerne, og det er klart, man får altid historien, at der er nogle kørsler, som man kan kalde en taxakørsel, hvis man siger det lidt sjovt. Altså, som du selv siger, en måske lidt unødvendig kørsel i den sidste ende. Og der tror jeg, man må sige, at vi skal være bedre til at disponere. Det er et ledelsesansvar. Dem, der er ambulancerne, skal også have en bedre mulighed for at sige, når de kommer ud til en brandert, jamen, du må lige vente lidt. Vi har faktisk et andet opkald, vi skal klare. Og så må man vente og selv tage en taxa hjem, hvis det er det, der handler om. Så det skal vi også blive bedre til. Og nu tabte jeg troen til det tredje, jeg vil sige. Men altså, ansvaret ligger hos os. Det sidste, jeg vil sige. Der ligger også et ansvar hos os alle sammen, fordi vi har set over de sidste mange år, der er flere og flere, der ringer, og folk bliver møgsure, hvis ikke de bliver hentet, selvom de ligger på en fodboldbane med et forvredet knæ, eller hvad søren det kan være. Så vi er også nødt til at tale med hinanden om, når man ringer 1813 eller 112, så skal man også lige forstå, hvad det er, man ringer og beder om. Og det skal være livstruende, eller hvad? Man skal ligge med det ene ben i graven før. Det skal det jo, når det er 112, og det er klart, hvis man er i tvivl, så skal man selvfølgelig også ringe. Det er klart. Men man skal også følge de anvisninger, man får. Og jeg ved, at det er noget, der sker ofte, at hvis man får at vide, kan du ikke selv komme hen til skadestuen, altså så bliver folk utrolig mobsede. Og så sker der jo det i sådan et system. Man er også bange for at begå fejl. Det er vi også nødt til at sige åbent. Man kan hurtigt blive hængt ud, hvis man laver en fejl. Det er kun mennesker. Og vi har et system i det her land, hvor vi prøver at bygge på tillid og prøve at lære også af de fejl, vi laver. Men det er sgu svært, hvis man bliver hængt ud. Er du enig med Lars Gård? Jeg synes, det er meget modigt, Lars Gård. Ja, det synes jeg lidt også. Ud på folk Borgerne og sige, nu må stiller. I simpelthen tage jer sammen og lade være med at ringe med sådan nogle småskader og sport og alt det der. Fordi det passer meget godt med min opfattelse af, at vi har fået sådan et samfund, hvor folk kun kræver. Og så siger Mette Frederiksen samfundssind en gang, men så bliver man helt mærkelig at tænke, gud, hvordan fanden skal jeg nu udføre det? Altså, er du enig med Lars Gård men i det? Der er jo en udfordring ved, at for eksempel, hvis man lige skal forny en recept, så ringer man til 1813, og så ligger der rigtig mange og ligger til 1813, og så er der dem, der har behov for hjælp, men egentlig ikke akut livstruende. Når de har siddet og hængt i røret i en halvanden time, så begynder de at ringe til 112, og så presser du hele systemet opad, og det er jo der, hvor vi både skal være bedre til at fortælle, hvad du skal ringe med, hvad du skal ringe om, hvad du kan få hjælp til. Men samtidig skal vi så også sørge for at kigge på ledelsen, og det er jeg glad for, at man siger, at man gerne vil. Men kig på ledelsen, så du skaber nogle gode arbejdsforhold for dine medarbejdere. For medarbejdere er bare en knap ressource i dag, og i dag, du kan simpelthen komme ud og få et job et andet sted, hvis du har lyst til det. Så jeg ved jo selv fra en kommune, at hvis du ikke sørger for, at der er nogle gode arbejdsvilkår, og der er trivsel, jamen så smutter folk. Så tænker jeg bare, nu er det jo Lars Gårdhøj, der sidder på posten lige nu. Altså, hvorfor skulle jeg stemme på dig, i stedet for Lars Gårdhøj? I er jo helt enige. Ja, vi er også uenige om, om hvad? Ja, men altså, en af de ting, som vi også går til valg på fra Konservativ Folkeparti, det er, at vi også vil gerne have flere enheder. Selvfølgelig så er det jo også vigtigt, at vi har medarbejderne, så der er nogen, der kan sætte sig ind i ambulancerne. Men der er jo en grund til, at der er travlt, og der er trængsel, og det er jo, fordi der mangler nogle ambulancer. Vi vil jo gerne prioritere det her område med 7 nye ambulancer, og 40 millioner koster det. Du har ikke flere penge, Lars Gårdhøj. Det har jeg faktisk. Hvad vil du, Lars Gårdhøj? Jamen, vi har lige lavet et nyt ambulanceforlig, og det indebærer faktisk, at der bliver brugt 20 millioner mere på ambulancer. Så der kommer flere ambulancer, og det starter i februar 23, der starter den nye kontraktperiode. Hvem er det med i øvrigt? Det er alle partier. Okay. Så det er bredt. Det var sådan set mit svendestykke. Det var noget af det største, vi fik lavet lige efter sommerferien. Og I starter så, hvad siger du, det med Falk? Hvad var det, du 1. februar 2023, og Falk de kommer til at køre cirka 3/4 i Region Hovedstaden, og så bliver der den sidste 1/4, den bliver taget hjem, og det bliver Region Hovedstaden, der opbygger en ny ambulancetjeneste. Okay, så det vil sige, at der er nogen, der har løst opgaven før, som simpelthen dømte ud, fordi de gjorde det godt nok, kan jeg forstå? Ja, sådan er det jo med de her bud. Der kommer kæmpe store bud, og Hovedstadens beredskab, de... de trak det kort strå den her gang, det må man sige. Okay, okay, så vil jeg sige, at altså, Region Hovedstaden og alle mulige andre regioner er jo andet end ambulancekørsel. Det er jo også drift af de her kolossale arbejdspladser, som vi er meget afhængige af, de her sygehuse. Og altså, som almindelig borger, og i den alder, hvor jeg ved, at jeg kommer til at besøge den slags institutioner meget oftere end tidligere, der mangler så meget personal, og det kan I heller ikke gøre noget ved. Ah, altså det hvad skal man jo gøre noget ved. Lad mig høre. Hvad gør vi med de sygeplejersker, som står og mangler rundt omkring? Hvad vil vi gøre ved det? Altså, der skal uddannes flere. Jeg afventer den der. Men udfordringen er jo bare, at vi begynder at komme ind i de små overgange. Ja. Og derfor bliver vi også nødt til at sørge for at sikre et bedre samarbejde mellem kommunerne og regionen og hospitalerne. Og det er jo noget af det, som jeg virkelig peger på og siger, at det skal vi simpelthen løse og gøre bedre. Sådan så vi ikke har de her unødvendige genindlæggelser, sådan så vi sørger for, at det, som egentlig kan være ude i kommunerne, det bliver ude i kommunerne, så vi kan få aflastet hospitalerne. Det er jo ekstremt vigtigt, at når man har de her hospitaler, som er under et kolossalt pres, at man sørger for, at de ikke bliver presset yderligere. Ja, og det er jo så heldigt, at din partifælle, han er, eller regeringen, de er jo kommet med det her nærhospitalforslag, så det passer som fod i hus, eller hvad? Det var virkelig heldigt. Ja. Jeg vil gerne lige sige noget, men nu er det altså Lars, der har ordet. Ja, først og fremmest, der er personalemangel på alle hylder i det offentlige og i det private. Og det er en kæmpe udfordring for os alle sammen, som Benedikte helt rigtigt siger. Vi har defineret, eller vi har undersøgt, hvor mangler vi mest i hovedstaden. Det er læger, det er sosuer, det er sygeplejersker, det er jordmøder, det er bioanalytikere. Så det er en stor udfordring. Noget af det, vi gør de kommende år, det er selvfølgelig, at vi kommer til at arbejde med de nære sammenhængende sundhedsvæsen, hvor vi arbejder rigtig tæt sammen med kommunerne, hvor vi skal sørge for, at det, der kan klares derhjemme, det skal klares derhjemme. Og noget af det kan klares på et nærhospital, det er rigtig godt. Noget i eget hjem. Noget kan løses med teknologi. Har man for eksempel KOL, kan man logge op på sin iPad og være i dialog med sygehuset, frem for at tage derhen, så er det en kæmpe hjælp for borgeren, men aflaster også sygehuset. Så der er masser af muligheder på det teknologiske, men først og fremmest så handler det om, når du spørger, hvordan får vi flere personale, så handler det om godt arbejdsmiljø. Det er også det, der er det afgørende på ambulancerne, og det er det også på hospitalerne. Jamen, jeg spørger bare, hvad er I egentlig uenige om? Ah, der er altid et eller andet, du kan grave frem. Men jamen, jeg har ikke rigtig kunne finde noget her. Altså, jeg har jo især kigget på det her samarbejde mellem hospitalerne og kommunerne, og der kom de med den her med nærhospitalerne, og det bliver stadigvæk sådan lidt... Det er jo det, vi er i gang med vores sundhedshus, og det samarbejde, vi har mellem kommuner og region. For der er sket en kæmpe opgave, hvor det er så kommunerne, der er stået med aben og ikke haft personale og ikke haft midlerne. Men ellers så er der jo mange ting, vi er enige om, men der er også ting, vi er uenige om. Der er nogle ting, vi prioriterer mere end andre. Godt. Og en af de ting, der er vigtigt for mig, det er, at vi kommer helt ud og sørger for det gode arbejdsmiljø. Okay, og så det, man kan sige, det er, at hvis man er borgerlig, så kalder man det for et sundhedshus, og hvis man er rød, så kalder man det for et nærhospital. Ja, det er ikke sådan, det er. De laver stort set det samme ting. Men jeg vil i hvert fald ønske, de laver totalt det samme. Jeg vil ønske jer begge to en rigtig god valgkamp. Tak fordi I kom her. Vi er meget bæret over det. Det var en fornøjelse at være med. Tak skal I have. Jamen, men det var en flot intro. Ja, det har vi. Men, ja, men nu får du lov at komme ud i kulden. Godt. Tak skal I have. Tak. Ja, Torben Steno, vi skal jo til at slutte nu. Vi har jo snakket meget om klima og sådan noget, men jeg kan forstå, at det er ikke noget, regeringen går så meget op i, fordi de kører jo gerne sorte dieselbiler, hvor de opfordrer alle os andre til at købe nogle elbiler. Så fortsætter man med at køre med diesel. De har sikkert fået en god deal med Ejner Hessel eller sådan noget. Det er også udmærket. Det er også udmærket biler. Min mekaniker siger, at de der dieselbiler, man får i dag, de er faktisk meget renere end meget det andet, man får. Ja, men på noget hør, nu er de jo dømt ude, og så er det da lidt mærkeligt, men så siger Benny Engelbrecht, sidde lige så glad i sådan en dieselhakker der, ikke? Altså, det er da noget mærkeligt noget. Altså. Jamen, det er jo teknologi, man kan stole på de andre. Der er jo ikke opladere nogen ret mange steder, ikke nok endnu og sådan noget, så det går fint. Torben Steno, vi skal jo afgjort, hvem der skal have ugens fidusbamse, og jeg kan sige, der er jo faktisk en hel del, der bakker op om... Nu kommer vi også med på Thomas Rode fra De Radikale, som jo formentlig kan gå hen og blive Lars Gårdhøj og Benedikte Kjærs kollega i Region Hovedstaden. Det vil jeg faktisk regne lidt med, fordi han har i hvert fald fået opmærksomhed nok til det. Torben Jensen, han skriver, det er jo lokalradio, vi har haft her. Berlingske er jo sådan en defineret som sådan en borgerlig avis. Vi er godt klar over, vi er for hovedstadsområdet, så jeg synes, det er sådan lidt okay at vi også lige kommer omkring Region Hovedstaden. Og nu ringer Torben Stenus til telefonen. Ja, det duer simpelthen. Jeg må lige have den slukket øjeblikkeligt. Det er jo sådan, at vi skal have udgivet eller aftalt... hvem der skal ud, for du spørger ham, jeg vil sige, at det skal gå til Thomas Rode. Det med mit, og med den begrundelse af, at jeg synes, det er begavet, han har fået udstillet kineserne, det er det, som er hans pointe, han har fået skabt noget opmærksomhed omkring de her ting, selvom det næsten ikke har noget med Region Hovedstaden at gøre. Ja. Men altså, og det er heller ikke helt umodigt. Altså, nej. Det er det altså ikke. Det er kineserne flipper ret hurtigt ud på folk. Og sådan jeg vil sige ham der, nu skal vi nemlig øve os i at sige hans navn ordentligt, fordi han bliver en politiker, vi kommer til at høre meget mere til i mange år frem. Han kalder sig selv for Thomas Roden. Hvad sagde jeg, Roden? Du siger Roden med en blødt dansk D, og det har han sagt til mig, at vi skal huske at sige det. Esben Eller, der skriver, Bamsen til Roden for ikke at have berøringsangst over for det åbenlyse. Godt, men han får ugens fidusbamse går til den radikale regionsrådskandidat Thomas Roden. Og med tak, det, siger fordi vi tak. I var med os i redaktionen, sad Simon Gardner. Ja, og knapperne blev trykket på af Alex Brøndbjerg. Tak for i dag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.